Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. Det kan godt være, at humøret ikke er sådan i tip-top ude på aktiemarkedet, men herinde i studiet, der er sagen altså en helt anden. For det er fredag, så velkommen ind i varmen, ind i Millionærklubben på en dag, hvor vi står klar til at svare på spørgsmål om aktier fra jer, der lytter med. Vi har sms'erne åben på 42 42 03 21, så send dit spørgsmål afsted til os. Bare du husker at starte beskeden med Miu, så ryger den nemlig ind til vores faste porteføljeforvalter. Det er Lars Svendsen, en del af Svendsen og Tudborg, og Lars Persson, en del af Aktierådet. Godmorgen og velkommen til de her. Godmorgen. Jeg håber, I er friske, så vi bare kan pløje en masse spørgsmål nu igennem. Ja, skal vi jo også give seriøse svar, jo. Ja, men selvfølgelig skal vi det. Ja, og vi giver altså også en t-shirt til en af jer, der skriver ind med et godt spørgsmål. Den udløjer vi i slutningen af udsendelsen. Men Lars, inden vi hopper helt ned i den der spørgsmålskasse, en rød dag i Europa, også i Danmark i går. Ja. Hvordan ser det ud her til morgen? Er der fredagshumør? Ja, det er der. Der er fredagsstemning. Altså, USA klarer sig også hele tiden noget bedre, så vi kan jo ikke blive ved med at gå og hænge med hovedet herovre i Europa. Så vi er feststemning, og det er egentlig mest Danmark, der kører sådan op. Vi er allerede op med 1%, mens de andre ligger lidt efter. Asien var lidt blandet derude, så ja, men egentlig godt USA sådan forholdsvis, ikke? Så ja, vi skal lidt op igen. Der var lidt salg. Stemningen var måske også blevet en anelse lidt for vild efter de amerikanske inflationstal. Så vi jo også kæmpe stigninger i Europa, også i Danmark, så det, jeg tror vi skulle tage en puster. Så det er fint, og hvis vi så kan lukke ugen med en lille plus, så er alting godt. Og så er der jo kommet lidt regnskaber her til morgen for, man kan sige, ikke nogle af de helt store selskaber, men nogle af det, som ligger lidt mere ude i periferien, og noget af det ser jo lidt halvkedeligt ud. TCM fastholder deres nedjustering, HPH nedpræciserer, og nu var jeg lige ved at sige Aquaporin, det var det jo ikke, det var Green Hydrogen System, der også skar lidt af deres, så det var sparekniven, var jeg lige ved at sige, det var nedskæringernes tid, der kiggede forbi i dag for de danske selskaber. Nu er det jo ikke rigtig nogen, der vægter i indekset, men ja, det er jo selvfølgelig altid lidt ærgerligt, at det ikke rigtig går, så præsten prædiker, men to af dem i hvert fald er jo helt sikkert på grund af byggeindustrien har det lidt halvskidt, ikke? At der er ikke så mange, der køber køkkener. Vi vil hellere ud at rejse og gå og have varmetærne i noget middelhavsvand, og jamen, vi bygger heller ikke så mange huse. Det kan man også se på huskompaniet, har det også lidt svært. Så derfor så H+H, og det er ikke bare i Danmark, det er sådan generelt i Europa, fordi de har jo også polske og tyske fabrikker. Så der er vi også lidt ramt, men på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo have opført noget nyt eller genetableret noget. Nu har der jo lige været nogle storme her i Danmark, og det er der også andre steder rundt om i Europa, så ja, det kan godt være, at byggeindustrien sådan er ved at finde sit normale jeg igen, og så lige pludselig så kommer der gang i den. Vi ser jo sådan, renterne begynder har toppet måske, så det kan jo godt være, at vi kan få nogen til at bygge lidt huse og ting og sager rundt omkring. Så må det ikke, vi finder et godt ståsted, så jamen, det kan jo godt være, at man sådan så småt skulle i hvert fald begynde at overveje nogle af de her byggeaktier, tænker jeg. H+, eller brødrene Hartmann, nej, ikke brødrene Hartmann, brødrene A.O. Johansen, og Solar er jo også nogle aktier, der er faldet ret meget, som leverer til byggeindustrien. Det kunne man også kigge forbi. Det er i hvert fald nogle af dem, jeg sidder og har lagt på kandidatbænken lige pludselig, ikke? Så ja. Ja. Og over i Sverige, Persson, en af vores fælles venner, som hvis ingen af os desværre har fået købt, det er Invido, som laver vinduer. Det er faktisk Europas største fabrikant af vinduer og døre. Og de har også meget stor en i Danmark. Ja. De klarer sig faktisk, altså aktiemæssigt set, begynder at kravle op igen. Ja, den er steget her de sidste 4 uger fra lige under 100, og ligger lukket i går over i 126. Jo, men det er jo også det her ved den grønne, jeg ved egentlig ikke, nu har jeg ikke læst det grønne direktiv for EU, hvor man skal jo putte mere rockwool i murene for at spare. Og der er en af de ting, og man have også nogle bedre vinduer, eller hvad? Ja, lidt, jamen det er det jo. Det er blandt andet, at man kunne også skifte vinduerne, sådan så at man holder lidt på varme, men det gør jo så ikke noget, hvis murene er fuldstændig utætte, og det piver ind der, så hjælper det jo lige meget. Så det er jo en kombination af, at vi skal have en omstilling til, og det er jo specielt Østeuropa, man kigger på der, så lad os se, hvad Invido kan. Det kan da godt være, man skal holde lidt øje med den også. Så det er jo også det med de naturkatastrofer, der sker. Og det eneste, der har løftet nationalproduktet i Danmark ud over Novo, det er jo, at vi har skulle betale penge for at parkere i de senere år. Jamen det er det jo, vi er jo begyndt at skulle betale penge for. Det er jo nationalproduktet, også alle bøderne, vi betaler for det lort. Det er også et nationalprodukt. Det er jo den måde, vi laver dansk arbejde på. Men der man nu begynder at lave sådan nogle stormsikrede parkeringspasser, hvor der kan holde, selvom det bliver, hvad hedder det, orkaner, det er ikke, der bliver flere og flere på grund af en global opvarmning. Det hedder Storm P. Wow, altså, du er i et godt fredagshumør. Ja, og vi har også fået et spørgsmål ind fra Søren her på sms'en, som jeg tænker måske kan gøre dig. Hvad Søren spørger Søren om? Ej, men han skriver, er der noget tormvisdom i dagens kvartalsregnskab fra Hafnia? Og jeg ved godt, det er sådan, det er lige landet, tror jeg, Svendsen, men jeg håber, du har kigget lidt på det. Kan det, vi sige noget? Det har jeg ikke, men det er da evident, at der er, men det er sådan set lidt omvendt, at altså det, jeg har forstået på, når aktierne går i søen, som man kalder det for, at det er sådan set lidt Hafnia, der er lederen aktiemæssigt i forhold til Torm. Fordi nordmænd er jo lidt mere hvide i øjnene, end vi er som investorer, og der er mange flere aktier ude i frit flow. Og børslinjen er jo også større for Hafnia, end den er for Torm. Og de er jo samme segment, så altså, Hafnia efterhånden kom fået op en større flåde, altså flere skibe, men helt klart, at det er der. Så man skal kigge meget på det. De ligner hinanden ufattelig meget, men altså det, jeg har haft ligesom i min forståelse af markedet, der er egentlig haft jeg mere ham, der løber foran som aktie end Torm, men de driver nogenlunde forretningen på samme måde. Jeg mener bare, at Hafnia også bruger timecharter, og det gør ham her Torm næsten slet ikke, undtagen hvis olieselskaberne forlanger det, så siger de, at vi vil godt leje ud. Han har lejet på skib ud til Sydamerika et eller andet sted, lige nok Brasilien i et par år, men så gør de det, ikke? De kører spot, altså hele tiden løbende retter, ikke? Og det er en af de gode ting omkring tankaktier til alle, som holder ud i tank sammen med mig, og vi venter på, at råoliemarkedet skal opad for råolietankskibene, men i og med, at det har været så mange dårlige år på tankmarkedet, så de sidste tre år fra 19 begyndte det at gå op, ikke? Efterår 19, men der kan man sige, så er det jo, at alle, der er jo ikke nogen næsten, der har lange udlejningsaftaler på skib, fordi det har været dårligt så mange år, så vil rederen jo ikke indgå en aftale på et lavt niveau. Den næste, der har, det er ham, jeg øvet ham mange af, det er Tesakos, koden er TNP, og det er, fordi han sådan, gør meget for at være gode venner med olieselskaberne, men det er til stort set alt sammen til variabel pris, men altså, du lejer min skib, men til regulering i forhold til det andet der. Mm. Og her forleden dag, så kom der jo en meddelelse ud, det er sådan lidt underligt. Vi har jo det her, der er jo en, der er sådan lidt, han er lidt uden for det normale felt. Det er hr. Bjørn Hansson, som, han hedder ikke hr. Bjørn, men han hedder hr. Bjørn Hansson, der har det her rederi, der hedder Nordic American Tankers, NAT er koden. Og hvis vi ser på nettet, så hedder den nat.bm for Bermuda eller Bahama eller et eller andet, de der øer. Men han kom ud og fortalte lidt om, at han har haft et par retter her til sidst. Han har haft en, der skulle ud og sejle i 10 dage. Der har han fået $90,000. Det er jo, altså, men problemet er bare, det kun 10 dage. Altså, det er sådan noget med, at du er der, og du skal sejle en ladning derover i en frygtelig fart. Du er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. $90,000, du. Mm. Og jeg vil sige på den måde, altså normalt skulle sådan en slæver i øjeblikket kører rundt på omkring vel knap $50,000, ikke? Mm. Så, men altså, det er jo det, at man skal ikke lade sig forvirre det der. Det er sådan bing-bing, ikke? Men ja, han undlader jo heller ikke at fortælle det, vel? Men sådan noget, der bliver snakket meget om, i hvert fald også noget på redaktionen hos os på Euronvest, lige for tiden, det er jo også, at olieprisen har altså pil ned. Ændrer det noget for det her tankmarked, altså dem, der sejler rundt med alt det her? Nej, ikke olie på den måde. Det, altså, lavere oliepriser er normalt godt for tankmarkedet, ikke? Men rent faktisk har olieprisen jo netto været op sidste år, og nu er vi formentlig nede og vende. Og jeg har jo nogen, der siger til mig her, min tekniske geni, der visker mig noget øre en gang med ham, udefra, at nu er olieprisen faktisk ved at være i bund, og så skal vi op igen, men nej, det er der ikke. Det største problem, der er på tankmarkedet omkring oliemarkedet, det er, at det er sådan set produceret for lidt olie ved, at både russerne og saudiaraberne har jo skåret ned, og det venter vi på skulle blive bedre i første kvartal. Og det er sådan lidt et problem, så derfor i virkeligheden skulle priserne tendere også til at stige, fordi lagerne, de går nedad. Mm. Og altså, der skal jo noget ud for, at skibene har noget at lave, så i og for sig er det stort. Altså, problemet med tankmarkedet er egentlig, at der skulle være mere produktion, så der er flere laster, der skal afsted. Og det er egentlig problemet på det der punkt, men jeg tror, vi står over for nogle fantastiske år, fordi man har udskudt skrotning, det var også det, vi talte med Nordmanden om forleden dag, da han var på besøg med sit regnskab, at man har jo udskudt skrotninger, fordi man har tjent gode penge, både i lidt i bold, men især i tank, og så har man ventet. Men man kan jo ikke blive ved med at vente, vel? Så til sidst så... Ja, til sidst er der så. Vel også for mange skibe inde på det der marked, men lad os... Nej, det er der ikke. Jamen, der er jo altid skib nok, fordi det er der per definition, ikke? Men det skal man ikke lade sig forvirre af. Det er jo kapacitetsudnyttelsen, det handler om. Men når den ligger op på 85-88% eller sådan noget, så er alle jo noget at lave, ikke? Men altså, de skal jo skrottes, fordi de bliver for gamle, ikke? Ja, det skal de vel. Før eller siden. Vi springer lidt videre til Lars Pearsons. Mm. Jeg har lyst til at kalde det smertens barn. Jeg ved ikke, om du giver mig et hug over nallerne for det. Men det er Jonas fra Køge, der skriver et spørgsmål til Lars. Hvornår er isen tyk nok til, at du tør købe op i Alk Abello? Kan du have en teknisk analyse, eller kan du lave en teknisk analyse af aktien, eller var regnskabet et købsignal i sig selv? Og det var altså Alk Abello, der udkom med regnskab. Var det onsdag eller sådan noget? Men det var et købsignal i sig selv. Det var jo en... Den fløj jo lige så meget op, som den nærmest fløj ned, og det, det gjorde den så ikke helt, men ja, det var det, og det gik for stærkt, altså, så jeg fik ikke noget at købe, jamen altså, det skal jo være sådan, når den stiger tosifre, så ved man godt, der kommer en dag, hvor aktien sætter sig en lille smule, så er det, man skal være med, fordi det var jo sådan en breakaway gap, der kom et hul i grafen, hvor at, normalt så kan vi godt lide, at en kursudvikling skal være sådan ligesom perler på en snor, men den dagens stigning, altså vi startede jo helt vildt højere. Det vil svare til, at der har været masser af sommerjordbær, og så lige pludselig en dag, så var det hele rødnet, så var der kun en bakke tilbage, så skulle vi alle sammen have den, ikke? Så det var lidt det, der skete, synes jeg. Og det var jo rigtig fedt at se, og jeg sad der også med armene op over hovedet, og tog mig en ekstra kop kaffe. Jeg drikker ikke citronvand på den måde, og fejrede det med. Så jeg var da rigtig glad, for det varmede jo også lidt i min portefølje, i hvert fald kort tid. Hvad var lyspunkterne? Jamen, lyspunkterne var, at det går jo rigtig godt. Og det var jo det, at for når du nu har glemt, at der er 10.000 kunder i Tyskland på et tidspunkt, så kommer der jo på et eller andet tidspunkt dem igen, eller også så kommer der rigtig mange, der står lige pludselig og siger, gud, nu skal vi alligevel i gang med det her. Og det var jo lidt ligesom det, der skete, og det var ligesom det, man også kunne se i regnskabet med virkelig flot vækst. Og det er jo synd, fordi det er jo den tidligere mand på broen, der har gået og strikket det her sammen. Kunderne stod der bare ikke den dag, han havde brug for det, men de stod der dagen efter, og så var der en ny mand på broen, der så, undskyld udtrykket, tager hele æren for, jamen der kan I jo bare se. Og det er jo fordi, det er nogle gode produkter, de har derude, og de har ikke særlig mange konkurrenter, så vil man den vej og prøve at se, man kan undgå at have allergi. Det er jo ikke alle, det hjælper, det skal vi jo huske, men det hjælper en del. Så er det jo, at man skal forbi Alk Abellos produkter, eller ALK's produkter. Så jamen, og spørgsmålet er, hvor kan den så gå hen af nu? Det er et godt spørgsmål. Ja, jeg vidste, du ville være der. Ja. Men altså, mit første tech er vel sådan 110, fordi der lå den i tidligere i år, og så hvis man drømmer rigtig højt, så kunne man jo godt drømme på 150, om vi kommer op helt op i 170. Det må vi se, men så skal man nok... Og den ligger altså omkring de 93, kan jeg se sådan inde på Euroinvestor lige nu. Ja, så, ja, hvad gælder du for din? Jeg startede jo med 160, jo, men jeg har jo fået... Så må du også tro, den kan gå derop, jo. Jamen, jeg har jo fået barberet kursen ned, fordi jeg har købt og solgt nogen, sådan som min gennemsnitskurs er lige omkring... jeg kunne godt have købt nogle lidt flere i forleden dag, ikke? Men altså, jeg synes, den sprang så højt. Jeg kan godt lide, at når man starter morgenen, så hopper de jo altid op, fordi folk bliver interesseret. Så er der altid nogen, der sidder og tænker på, jamen vi køber aktien på grund af, at vi håber på et godt regnskab, og de sælger ud. Det bliver sådan omkring 9:30, så kan folk sådan sætte lille flueben ved det. Omkring 9:30, der er altid sådan en eller anden slags bundformation. Og så kommer der nye købere ind, når de lige har fået drukket morgenkaffen og hørt Millionærklubben, og så kører aktien op igen. Og det var sådan var det ikke rigtigt med Alk, og derfor så tænkte jeg, nej, men så skal jeg ikke ud og rode den, fordi det så meget det så ikke sådan helt ud som jeg godt kunne tænke mig det, så derfor så ventede jeg. Så jeg går og venter på en lidt kedelig dag. Nu havde vi godt nok en kedelig dag i går, men ja, der kommer nok en kedelig dag næste uge også. Sidder du klar til at købe op eller noget? Så må vi supplere lidt op. Ja, ja, dejligt. Okay. Ja, jeg er jo også med, og det var en fin uge. Jamen, jeg gik jo ind for at hjælpe Pearson. Jeg havde ved stambeholdning, som var købt for mange år siden. Men så havde vi topbeholdning, og den tog vi af overkrøderen. Og så nu her den så faldt ud fra 110 og ned i 90. Det skal vi jo lige huske, ikke? Mm. Det var der det hele, og det var noget, jamen, jeg lunder røv, men det var den der med, så begyndte de alle sammen at blive super. Ja. Og så var vi helt ned i 70. Altså, jamen, det er jo, altså reelt er det fra 110 til 70, at den har haft altså blodbadsfasen. Ikke? Og nu er vi så nået 93, det er da klart. Altså, 110, det skulle vi jo da sagtens kunne komme op forbi. Jeg vil sige, de der, nu er jeg jo kommet ned fra med dem der, ikke? Mm. Og de andre ligger vi stille med derudad, og skattevæsenet må vente med at få deres 43% af dem. Men de her, der tror jeg altså, at det er realistisk, at vi er oppe på 125. Mm. Og så i løbet af næste få måneder, og ham den nye direktør, som Persson taler om her, som jo overtaget og fået æren af forgængerens arbejde, og det skal han jo gerne have i mange år, for det skal jo køre derud af. Men altså, han fik da lov at gøre en god figur. Mm. Ja. Og sådan, så alle de der analytikere, som tror på, han er jo genial, han kan lave det hele i løbet af tre, han har været et par uger, så kan han lave det i løbet af det, jeg kan godt se, mandag kan det, whatever, fantastisk. Altså gode takter fra ALK, der også er op med over 20% på en uge, så er der altså fut under den. Vi skal til noget, der ikke er så meget fut under, det er nemlig brødrene Hartmann. Josefine, hun skriver nemlig ind til os, er der nogen i dagens panel, som ved, hvornår brødrene Hartmann vil indfri eller købe de udstående aktier til den lovede kurs 360? Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved det, men det er altså brødrene Hartmann, der er på vej væk. Nej, det har vi ikke noget bud på. Nej. Men hvordan fungerer det generelt, når sådan en aktie vil afnoteres? Altså er der et eller andet sådan generelt forløb, Persson? Ja, der kommer jo corporate action i din, hos din bank, hvor du kan se, hvornår tingene skal gøres og sådan nogle ting. Og så, og vi kan da også lige gå over på fondsbørsens hjemmeside, der hedder nasdaqomxnordic.com, og så se, så kan man lige gå under nyheder, og så skal man se, hvad de skriver under de enkelte aktier, brødrene Hartmann, og nu kan jeg ikke huske, om det er brødrene med R-Ø, eller... Nå, det er også lige meget, men der kan man i hvert fald... BRD, forkortet. Er det BRD, ja. Nå, men ellers så kan du finde frem til det, Persson, og så tager vi lige en anden en, fordi Martin har også skrevet ind til os. Hej, jeg er podcastlytter, og jeg vil rigtig gerne høre Lav, men også de andres take på MPC-containers, tickerkoden MPCC. Der er rigtig høje udbytter på denne aktie, og jeg har på trods af 28% kursfald stadig et plus. Hvad er dette betinget af? Der er vel ingen gratis penge. Jeg er ny investor på 26 år, der har været i gang i halvandet år. Jeg skal han jo være glad for, at han så altså slået leven for det. Et 28% kursfald, men alligevel er han i plus. Hvad er det betinget af? Jamen altså, MPCC er jo, så vidt jeg husker det, et selskab, der lejer skibe ud til rigtige containerrederier. De har kun skibene, og altså er en underleverandør. Og men dermed så kan de jo også blive klemt, når de store containerruterederier, som A.P. Møller og sådan nogle, har mærker tilbagegang og nedskærer, så de skib, de charter ind, ikke? Og det er jo deres. Det er sådan det, der er problemet i det, og omvendt har lige det godt, når markedet er højt. Så de sådan lidt står på begge sider. Superpriser er godt for dem, og et tungt marked er dårligt, og det er sådan set det der problemet, men de ejede nogle tyskere, og tyskere har været ekstremt store, og er stadigvæk inden for udlejning af skibe, og det er jo så noget, der stammer tilbage fra hele den der ballade med kommanditselskaber, altså afskrivninger, det er jo tandlæger og læger, og alt det er ligesom videre i gamle dage med Mercante og sådan noget herhjemme for år tilbage. Og de går, hvor det egentlig holdt op der en gang i 90'erne, og så var der sådan et afløb på det. Men det er sådan den samme mekanik, og derfor har de været ekstremt store. Dengang finanskrisen kom i 2008, der stod tyske ejere for over halvdelen af verdens containerskibe i ordre. Og det var altså til udlejning, for de har jo kun et rederi reelt, det er Hapag-Lloyd, som sådan noget, der ligner. Vi så købte 2-3 stykker siden, men altså dengang var de vel under halve størrelse af AP Møller, ikke? Nu er de så blevet væsentligt større, fordi de har købt to rederier, men senere, det var altså sådan, hvad man siger, finansiel akrobatik, og der mener jeg ligesom, at ham her, han er lidt et barn ud af det, men altså, jeg kan ikke se, der er så meget sjov ved det der. Der er jo en anden aktie, som ligner den meget. Det her selskab hedder Danaos. Koden er DAC. Det er jo sådan et navn, der giver reminiscenser i Danmark, fordi det betyder oprindeligt dansk andelscement, og så har det også betydet Danish Arctic Contractors, der simpelthen har lavet noget på Grønland. Men DAC, og han har jo også måttet se det der forhold, at hans skib har... Han har så større skib, fordi ham her, han stopper, så vidt ved, med 4.000 container størrelse, altså gammel Panmax-mål. Mens de andre der, de går op til 13.000 tøvs skib, container per skib, ikke? I størrelse. Han har en større gruppe, men altså nej, jeg har ikke været begejstret for det. Jeg har også sagt, fordi Helle Larsen har været på besøg en gang, men han har haft den. Jeg bare siger, jeg har ikke været begejstret for det, fordi det er lidt... Altså, de sidder lidt på sådan et svingmandat i det der. Men det er det, der er mekanikken, så du skal nok tænke dig lidt om der er Hvis du tror, at der bliver et boom i containerfarten, så bliver han jo sikkert god, og hvis ikke, og det tror jeg, det tager noget tid, så er det nok ikke der, du skal være. Du går nok bedre af hen af på Møller-aktiet. Hvis jeg skulle vælge dem, så ville jeg tage en af på Møller-aktiet. Okay, men er der et rationale for at hoppe over i noget helt andet end det her containerfragt lige nu? Nu er han jo ja, så ja. I plus. Jo, det er der jo, man siger. Der, hvor der er liv i det nu, det bliver jo rolige skibe. De skal jo have en tur opad, og når det, vi så har fået den, håber vi her i næste års tid, og måske væsentligt mere derude, men flere år, det ved vi jo ikke, men det første år kom først, og så er det jo der, der er noget at hente. Der er ikke så meget tilbage i produktrederierne, altså Torm og Nord, og lidt Norden, men der er noget tilbage, men i den anden ham haft de, ikke? Det er sådan set, ja, op niveauet er rigtigt det, men det er det ikke for hvad hedder det, råolieskibene. Måske er det for Frontline, men ikke for de andre. De har meget mere at gå opad. Og så når det er overstået, så skal vi have bulk. Så ja, altså, prøv at kigge andre steder ind. Det vil være mit... jeg kan ikke se, der noget... det er ikke der, du skal være. Man skal ikke være der, hvor der er modvind. Altså, det er ligesom at sejle med sejlskib. Prøv at komme ind, hvor du tror, der er medvind, og ikke hvor der er modvind. Ikke? Men han siger det jo også selv, og det er da fint, at han er blevet reddet på udlovningerne. Det trækker jo så i sig selv kursen ned, ikke? Fordi altså, der bliver jo ikke printet penge i en firma. Altså. Så hvis de udbetaler 4 kroner i udbytte, så falder kursen med 4 eller 2. Det er jo ikke. Den ligger i, hvad er den, 14. Ikke? Så nej, jeg vil ikke have dem. Nej. Men det er godt, han ved det, så kan han jo tænke sig og sige, så må jeg finde på noget nyt. Ja, det er godt, således altså et ret klart svar der til Martin, det håber vi, du kunne bruge. Og så Josefine, der spurgte ind til brødrene Hartmann, er du blevet klogere på den her? Ja, de har sendt meddelelse ud, det var den 19. i 10. Så der er ikke kommet sådan rigtig mere. Det kan godt være, at der lige stod noget i kvartalsrapporten, men den har jeg ikke noget at se. Men den meddelelse, det er i hvert fald, at de skal have det ind over fondsbørsen og aftale det med fondsbørsen. Så der er ikke nogen dato, okay. Der er ikke sat sådan en kørsel op, sådan, så jeg har set det endnu. Så, og hvad er prisen? Er 360 eller? Ja, 360, så ja, og den ligger 353 i øjeblikket. Ja, men mindre altså tit sådan noget, ja, så er man bedre tjent med, selvom man afgiver nogle procent, så siger væk med lortet, jeg gider ikke så ærger mig over det mere, og så går vi videre med noget nyt. Ja. Okay, så du vil bare sælge dem? Ja, det vil jeg. Okay. Jeg har selv været udsat for det adskillige gange i år, det er jo kun godt, når man bliver udtrukket sin aktie, men så siger jamen så må vi jo de sidste øre der, mener du, hvis sådan altså nogle bankmandstyper, og hvis de ikke har noget at bruge pengene til, og ikke tør noget, så kan du godt gøre det, og sidde og vente på den sidste 25 øre, men nej, vi skal videre. Og vi skal altså også videre her i dagens program, hvor vi svarer på spørgsmål fra jer lyttere. SMS'en den er åben på 42 42 03 21, bare du husker at starte din sms med Mio. Og hvis du skriver dit navn med, så er du altså også med i lodtrækningen om en rigtig fin Millionærklubben t-shirt. Vi springer til Turø, fordi Charlotte har skrevet ind til os. Hej. Håber at komme igennem i dag. Hvilke 4-5 aktier vil de to kloge herrer købe i dag? Jeg har 120.000 kroner at gøre godt med. Tak for et super program. Så altså 120.000 kroner, der skal fordeles på 4-5 aktier. Hvis det var dig, der havde dem på hånden, Lars Persson, hvad ville du så købe? Jamen, så ville jeg købe nogle tommer, som er virkelig styrtdykket her på over det sidste stykke tid, men jeg synes teknisk ser det ud, som om der vil være noget vending. GN Store Nord. Så vil jeg selvfølgelig købe nogle alk, det skal man selvfølgelig lige, det skal man selvfølgelig tage med et gram salt, og så skal hun købe nogle svensk cellulose aktiebolag. Det er, undskyld mig udtrykket, røvkedeligt, men det er godt, stabilt, og der er en god trend. Så de fire har jeg i hvert fald. Og hvor lang vil din tidshorisont være, hvis du køber ind i dem? Altså, det er let the winners run, altså du må se, hvor langt de kan køre, og når de begynder at hyvle eller pive, så er det, fordi kæden skal skiftes, altså så skal den også skiftes, og man skal jo huske, nu har Svendsen jo så en stor aktiebeholdning, så han har både stam og overkrød og underkrød, jeg ved ikke, hvad så meget, du ved. Og så andre dødelige, vi har jo sådan, enten så er vi med, eller også er vi ikke med, og så er det, hvor vi kan lave en forskel, det er jo, vi kan lave en lyttepost, som vi har lært af Helge Larsen, hvor man ligesom lige følger med, og hvis aktien så lige pludselig begynder at stige vildt og voldsomt, så må man jo lægge til, og så har man forhåbentlig en god gennemsnitskurs, sådan, så man kommer ned fra et godt sted, og så er det jo rigtig sjovt. Så det er egentlig sådan, jeg vil gøre det, hvis... Okay, så det var altså noget ALK, noget GN Store Nord... Noget Tomra, som er dose... Yes. Og så den helt kedelige, noget svensk cellulose aktiebolag. Ja. Ja. Svendsen, hvor vil du kaste 120.000 kroner? Ja, jeg vil jo sige, nu jeg kan fortælle dig, hvad jeg ligesom selv enten ligger tungt i, eller har købt senest, ikke? Så er det jo, at Norden, mener jeg, på kurs, den koster ikke engang 300 nu. Den er uforståelig lav prissat. Kan vi lige dvæle lidt ved den? Fordi der er også rigtig mange, der skriver ind på sms'en. Hej, kan du ikke lige spørge, Lav, hvorfor Norden falder 25% fra toppen? Hvad sker der? Jeg falder det heller ikke. Okay. Altså, jeg tror, at vi prøver også at snakke lidt med... prøver at formulere mig pænt, så jeg ikke tror det, men den der, vi havde Nordenbossen, som er en meget fornuftig ordentlig mand, siger, at det der med, at fordi de kører så forsigtigt med, altså at de laver det der system med at gardere sig fremad, ikke? Sådan så, at de jo derovre er jo sådan set nærmest afsluttet på, hvad koster olieprisen på det bunkerolie, de har liggende ombord, når 31. i 12. dage. Det er nærmest det eneste, de skal regulere, så kunne de fortælle, hvor årsregnskabet er. Og han har garderet sig helt i bulk næste år, og halvt i produkttank, ikke? Og det er så problemet, at hvis mange investorer, de vil jo hellere have sådan op og ned, og, altså spotmarkedet, som ligesom tormkører. Mm. Og der kan man sige, at der, altså, på den måde er hans struktur, er jo, at han vil jo også svinge med markedet, men han svinger om et år. Okay. Ikke? Og det gør jo, at på kort set er der ikke så meget... Altså, det kan jo gå op i morgen på spotmarkedet, så siger jeg, han kan ikke ligesom ham natmanden der fise ud og sige, jeg tager den der rate, fordi det har jeg ikke, så skal han ud og finde et skib, som han lejer ind. Det er det, der ligesom er problemet i det, tror jeg, at den er, der er mange investorer, der er blevet trætte af den på grund af det, men det, der er value for money, og det ser kanon godt ud, og det øjeblik bold kører op af, så bliver det fint, og han trimmer sig ned med at sælge lidt. Han tager lidt gevinster hjem på produkttank, hvor Torm ekspanderer. De udvider floden, ikke? Så altså, jeg mener, han gør det fint, men altså, den har bare fået en profil af at være lidt sådan lidt lidt forudsigelig, eller hvad? Langsom? Ja, den er lidt for forudsigelig på, og det er jo det, der er meningen med det, han laver. Ja. Det er, at han vil vide, hvad han gør cirka et halvt til et år frem, så han ikke bliver blæst om kul. Men, og så har han jo bestilt seks skibe til 25 eller sådan noget ude i Kina i nogle boldbåde, men altså, og han ekspanderer, når han køber store bulkbåde, fire Capesizer på 170.000 tons, der har de aldrig været før. De skal vist nok sejle aluminiumsmalm, og det der hedder bosit, ned fra Vestafrika til ud til kineserne og sådan noget. Men altså, den er, altså, det er den aktie, jeg har flest af, og den er glimrende. Jeg kan så ikke købe flere, for jeg har bestyrelsesformanden har opdaget det, så hun hører det her program. Men altså, jeg må ikke købe flere, men jeg forstår det ikke. Altså, det er køb. Og når nogen spørger mig, så siger jeg, prøv lige at kigge på Norden, ikke? Og så finde pengepunkt frem. Okay. Den vil jeg købe, så vil jeg købe den sidste. Jeg har jo lige købt her i sidste par dage. Det er jo jeg også selv købt, hvor jeg ikke skal være den her... Netcompany. Ja, Netcompany, ikke? For jeg mener, at den er ved... Det er månedens aktie. Vi har sådan en regel om, at vi skal eje en aktie mindst en måned. Jeg plejer at eje dem meget længere, men siger, det skal vi gøre. Og jeg må altså ikke sende den. Jeg købte den i går, så kan jeg ikke sælge den i morgen. Men jeg mener, at ham der kommer opad. Han er nede og vende nu og kommer det op af, og det er jo så lidt det med shorting, og at den er udbumpet, og de er jo, der er jo value, for, eller det ved jeg ikke, det er der ikke IT value for morgen, det kan man ikke påstå om noget IT, men det burde altså komme til at køre. Den er meget begejstret for, og så er jeg jo også stadigvæk glad, det er jo så en mere permanent holdning til det, det er jo Bavarian, men når han så tager sådan en tur nedad, som han lige har gjort på regnskabet, man kan købe den til 145 kroner, så kan vi jo ligesom simpelthen, hvis man ikke er der i forvejen, så kan man jo komme ind. Ja, det er jo et spørgsmål at gætte på, hvor lav kan den gå ned, og jeg tror ikke, den går meget længere nedad, så er vi jo sådan set ved at være der på den, ikke? Det er sådan set det er tre, og så skulle du have 4-5. Ja, 4-5, så lige en sidste. Ja, men altså, så vil jeg jo sige, at hvis man er lidt lang i blikket, og det ved jeg ikke, om damen der er, men så vil jeg jo sige, gamle Møller op til kurs 10.400, det lyder kedeligt, fordi han er jo også blevet smadret ned. 10.400 for det kan jeg ikke se andet end, burde være et glimrende, men det er jo sådan, altså det kan da godt være, at det kommer til at tage 2 år, før du har fået den op i 15.000, men det er vel også, hvis du kan tjene... Altså, det er det, jeg satser på at gøre. Jeg er ikke for alvor tanket op endnu i den, men det tror jeg da, jeg skal til. Yes. Så er du op på 4, er det okay? Ja, der var altså nogle gode aktiebrud til, hvad I to ville gøre. Og jeg er enig med Persson i alt. Altså alt har væsentligt mere at gå efter. Yes. Så der kunne man vel få nummer 5, hvis man skal bruge for det. Der er godt magt inspiration til lytterne der. Vi hopper videre til Vækstbørsen, eller det er i hvert fald Shape Robotics. Fordi Shape Robotics har annonceret, at de vil lade sig notere på den store børs fra næste uge. Jeg antager, det er årsagen til den store stigning 15% op i gårsdagens marked. Jeg læste dog, at mange selskaber historisk set er faldet tilbage efter notering på Nasdaq. Men samlet urealiseret gevinst på lige tæt på 200% af Shape PT, min største enkeltaktie. Hvad kan panelet fortælle om betydningen, effekten af børsskift? For jeg spekulerer på, om overkrydderen skal af. Det er altså Karina, der spørger ind til Shape Robotics. Lars Persson, en stigning på 200%, skal man så tage overkrydderen af? Jamen, man kan jo se, hvor det bærer hen af. Nu er Shape Robotics jo ikke ligesom, lad os tage en af de andre, der er gået fra First North til den almindelige børs Green Mobility. Det kører ikke rigtigt for deres forretning, synes jeg i hvert fald. Det har humpet lidt, ikke? Altså det, og derfor så har det måske drillet lidt. Så de har det måske lidt bedre, Shape Robotics, og er i en anden branche, som har et andet fokus. Så jeg synes ikke, at hun bare skal trykke på salgsknappen, men måske sætte sig et eller andet stop loss på 33. Nu blev den handlet op i 35-80 i går, og jeg ved ikke, hvor den handles lige i PT. Men det der jo sker, det er jo, at nu er der jo nogle andre, der kan købe aktien. Altså, måske kommer der nogle pensionskasser med, som ikke har haft muligheden før. Så jo, i dag ligger den 36,40, ikke? Så jeg synes ikke lige, hun skal trykke på knappen. Hun skal lige se, om dansen rundt om guldkalven kan blive sådan lidt hysterisk, og hun så kan spænde noget guld på det, og så trykke på knappen, og så overkrydderne hopper af. Og det kunne være sådan noget, ja, hvad ved jeg, 40 eller 42, men altså sådan et eller andet, hvis den hopper hele vejen derop, bliver sådan hysterisk, så kan man jo godt overveje det i hvert fald. Mm. Og Shape Robotics, det er altså sådan nogle, er det ikke sådan nogle uddannelses, noget teknologihalløj, de har et stort tal i sådan noget Moldova og Østeuropa, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja, det er et dejligt sted, de er meget købedygtige dernede. Ja, der er nogle EU-midler. BNP, som de kan udbytte. Ja. Ja. Men hvad tænker du om det? Men det er jo det der med uddannelse, så jeg vil bare sige også, at uden at jeg skal forklare med de lærer, at det tyder på, at det er noget, som jeg har godt fulgt med, men faktisk lidt fra starten af, men at det er noget, som andre jo også godt kan finde ud af at lave, så altså, jeg vil også sige, det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan en, der står og laver sådan nogle robotter, som de bruger på til at bygge computerchips eller avancerede ting og samle ting ned på Danfoss og sådan noget. Altså, så nej, ved du hvad, det kan godt være. Og så det, hvis hun har en overkrydder, så vil jeg sige, og hun siger, at det er den største position, hun har. Jeg siger, nej, det kan godt være lige, så vil jeg glad for det, du får. Mm. Og så siger jeg, så beholder jeg måske 25% af det, jeg vil have startet, eller sådan noget lignende, og så siger jeg, men det er jo fantastisk, at jeg er ramt ind. Og generelt den der regel, må jeg lige sige de der sur mands gamle ord, at hvis man tjener penge på noget, som man ikke rigtig forstår, så fordi du har Lucky Punch, du har løbet med, eller du har set en artikel i Alt for Damerne, eller Børsen, eller et eller andet lige så tilsvarende seriøst tidsskrift, så ved jeg det, og du så hopper på den, så sig tak, fordi træerne gror ikke ind i himlen, og det gør det der nok heller ikke. Så ja, altså, men du kan altid overveje det med at gå ned til hvor du startede, og sige, jamen jeg puttede 7.000 kroner ind i det her, og nu er de lige pludselig blevet til 35.000, eller hvad det kan være blevet til, jeg ved det, ikke? Så sig dog tak, fordi så behold de 7, så har du... Sådan er det jo nogle gange, at man ikke aner, hvad der sker, så... Ja. Således altså et par ord om Shape Robotics, der vist nok flytter til hovedbørsen. Jeg tror, det er på mandag, hvis alt går vel. Vi hopper videre til et andet, sådan lidt mindre dansk selskab. Det er nemlig formanden for Columbus, er i børsen og siger, at aktien er stærkt undervurderet. Kan vi få panelets take på det, hvis længe siden den har været nævnt, skriver altså Carsten fra Kalundborg ind til os. Ja, det er ligesom en forretning, der ikke rigtig ville flyve, og der har været mange gode historier om den, og jeg kan huske nærmest dengang, de gik på børsen, og var det ikke Nordea, der tog dem på børsen, hvor der var morgenmad, og man hyggede sig, og det var dengang, alle gik tilbage i 98, hvor jeg startede i børsmarkedet. Nej, men altså, det er jo bare en, som jeg er glemt, og det er jo en mere eller mindre konsulentvirksomhed, og det kan også godt være, at de laver nogle produktprogrammer nu, der er sikkert nogen, der sparker mig over skinbenen. Du ved slet ikke, hvad du taler om, Lars. Nej, men det kan godt være, men kursmæssigt har det bare ikke været nogen, har det bare ikke været spændende. Og derfor så, så har man ikke været forbi den. Og det er synd for Ip, fordi at... som altså er bestyrelsesformand i Columbus. Ja, som er bestyrelsesformand og ejer 60% af aktierne. Så ja, jeg ved ikke, hvad der skal ske med aktien. Der er jo nogen, der skal overtage den. Det er lidt ligesom North Media, når engang vores gode ven der stikker, ikke er der mere, Richard Bunk, hvem skal så? Så har han i hvert fald lavet en fond og sådan noget. Og spørgsmålet er, hvad skal der ske i Columbus, ikke? Så... Ja, nej, jeg er ikke så lun på den. Jeg synes ikke, de laver ikke, nu er jeg fræk igen at sige, de laver ikke noget, ingen andre gør, og hvis de så gør det, jamen så laver de ikke nok af det. Altså, det er ikke ligesom Seabrain, der er kommet ud i den store verden og har det her offentlige læringssystem, som åbenbart de både kan bruge i Katar og i Frankrig og i USA og i Danmark, ikke? Så man mangler ligesom den der guldkalv, man kan vise frem, synes jeg. Så sådan, den får lov til at ligge. Det eneste, der skulle være, det var jo, hvis selskabet skal... Nu vil de, hvis de køber nogle egne aktier, jamen, så kan der være en gylden hånd under det, og så kan det jo, hvis vi begynder at snakke om afnotering, så kan det jo være, at det er en no-brainer med 10-15% i løbet af i år. Altså, det er jo heller ikke særlig meget, aktien skal stige, så den jo derop. Så det kan jo godt være, at det bliver sådan en no-brainer, man kan have i sin aktieportefølje, hvis man har en stor formue og tænker, nå, men hvor skal jeg smide pengene hen? Men for mig og i millionærklubben, nej, tror jeg ikke. Nej. Okay, og nu nævnte du altså lige Seabrain, og jeg vil bare lige slå et slag for, at her kl. 10, der udkommer der altså lidt sådan fredagsskuff til ørerne, fordi Bodil Johanne Gansel har nemlig snakket med Seabrains CEO, Per Theis Knudsen, og det kan man altså høre her hen over weekenden, hvis man lige mangler lidt at hygge sig med. Jeg tænker, det er en rigtig god snak, de har haft. Nå, Svendsen, vi lader lige Columbus-snakken ligge for en stund, fordi vi har fået sådan lidt generelt spørgsmål ind fra Peter, som jeg godt kunne tænke mig, at du svarede på. Han skriver, jeg kan rigtig godt lide udbytte aktier, men hvordan går de sammen med aktiesparekontoen? Bliver udbyttet sat ind på aktiesparekontoen, og skal man kun betale 17% i skat, og hvad så med beløbsgrænsen? Du er vores skatteekspert. Men det har jo sit eget liv. Aktiesparekontoen kører for sig selv og vedrører ikke den der grænse på aktieindkomst, hvor udbytter indgår, ikke? Og det er vist 61.000 i den skatteår, som nu begynder, altså 24. Men så det har sit eget liv, så det skulle da ikke være noget galt, og jeg mener ikke, at man, altså hvis det er i Danmark, så tilbageholder du ikke udbytte skatten, mener jeg, men den bliver taget som i stedet for de der 17%. Men altså, der bliver betaler man også 17% i skat af sit udbytte, når det er på en aktiesparekonto? Ja, det er det, du får. Så det er sådan set neutralt på det plan, at du får. Og jeg mener også, at du ikke tilbageholder den på dem, men at du skal betale den, når du betaler de der 17%, ligesom man gør i pensionsordninger, hvor der så er de der, er det 15,2 eller 3, eller hvad er det? Jeg har ikke aldrig fået forskel på de to tal, men det bør du ikke være bange for. Det med udbytterne, det er, som man skal være meget opmærksom på, der er en fælde omkring aktiesparekonto, man skal huske, og det er, at af en eller anden mærkelig bureaukratisk årsag er det blevet sådan, at hvis du ejer det, der hedder en ADR eller en ADS, og altså det er det, man har over i USA, hvor der er nogle aktier, der er som noteret, men hvor det er ikke selve aktien, men et papir, som er identisk med aktien, eller to aktier, eller BP, tror jeg, det er fire. Men så bliver de der ikke opfattet som aktier, og så ryger det, hvis du har sådan en, du ligesom købt et forkert produkt, eller noget med nogle obligationer, som ikke har noget med det at gøre, så ryger det ligesom automatisk på grund af, at de ikke er grønstemplet, hvad sådan noget hedder, blåstemplet eller hvad nærmest, i aktieskatteordningen. Så ryger det over til dig personligt. Så får du den, det beløb, hvis du siger, at de har tjent 10.000, jamen så får du dem over på din hvad hedder det, personlige indkomst, og så ligger det ikke der. Det skal man altså passe på. Pas på de der ADR'er og ADS'er over i USA. Og så er der vist nok også nogle andre nogen, man skal passe på, som jeg ikke har forstand på, det der med limited partnership og sådan noget. Men det har jeg ikke begrebet skabt om. Men det der er nogle selskaber, der også er i USA. Men det er det, man skal passe på. Ellers burde det være neutralt. Så kan han jo købe selv alle de udbytterpapirer, som han kan få hjemme i sin ligesom, almindelige system, ikke? Ja. Okay, så således altså et spørgsmål til skat på aktiesparekontoen. Vi springer videre til Danske Bank. Vi bliver simpelthen i finansverdenen lidt endnu. Det er en, der ikke har skrevet sit navn, så vedkommende er desværre ikke med i kapløbet om den fine millionærklump t-shirt. Men der bliver spurgt, hvad siger panelet til Danske Bank? Er den toppet, Lars Persson? Det tror jeg ikke. Altså lige umiddelbart, så skovler de jo penge ind i finansindustrien i øjeblikket. Altså vi hørte faktisk i morgen radioavisen, at forskellen mellem deres indlån og udlån, altså hvad de kan tage for og hvad de giver os andre, den har jo aldrig været bedre siden finanskrisen, så, og de har ingen inflation. Jamen altså, man kan jo nærmest høre, hvis vi lige tager stille. Sådan der. Så kan man jo nærmest høre pengene skove vælte ind nede på Holmens Kanal. Så der er jo ikke, altså, der er jo ikke noget at være nervøs for på den korte bane. Og det sagde vores afgående administrerende direktør, herr Dam, også over på i Jyske Bank. Altså det er happy days, og han var jo lettet og alt muligt, fordi nu kunne han aflevere en bank, der var så meget i topform, så løbesko, dem havde de var bare smurt, og de løb bare derudad. Så det, jeg tror, at banker er lille stadigvæk must også i 24. Folk er sådan en lille smule nervøs, når nu begynder en lille smule at falde renten, og renten er faldet, så kunne man godt se, at så er bankerne hurtigt faldet tilbage, men jeg tænker, at jamen, det er nogle velsmurte maskiner i øjeblikket, så der er ikke noget at være bange for, på en kort bane i hvert fald. Nogle velsmurte maskiner i øjeblikket, Svendsen. Du har ikke sådan altid været så super glad for den der finansbranche. Jeg er aldrig glad for banker. Nej. Fordi det er black boxes, og så lige pludselig, så er nu ligger de jo også i Laksegade, ikke? En vis herre løs dernede, men det er det, man skal passe på med banker, at det er, du køber noget, du ikke aner, hvad der er inde i, og de har en fin facade. Det er jo sådan, fordi nu har en virksomhed, der ikke i sig selv laver noget, som er særligt konkret, så skal den altid manifestere sig ved at have fysisk imponerende bygninger. Det er ikke engang løgn. Og vi havde engang en på Børsen, som forsvandt. Det hed Norsk Data, som var, det var Norges Novo, som lavede IT, som faktisk blev brugt meget på aviser, men de byggede hovedkontorer, og jeg ved ikke hvad, og vi spillede af det, alt det her, fordi som det, de lavede, det var sådan lidt, ja, det var jo software, meget ukonkret, og sådan er det også med banker, så det skal man ikke lade sig forføre af, og de er jo i gang med at bygge et nyt hovedkontor lige ved siden af hovedbanegården, som skal til at åbne her, hvis nok næste år. Men altså, nej, jeg vil sige om banker, at de er sådan set nok rykket op, hvor de skal være, og Danske Bank har som muligvis et problem, hvis der, når Putin falder i Rusland, og der, så vil folket måske have de der milliarder tilbage, som er, de er blevet undsluppet via den Danske Bank, blandt andet. Og så kan det jo ligesom begynde forfra alt det der, ligesom F.L. Schmidt har været ramt af, nu siger jeg noget, som uvinder med alle, med at de jo havde en cementfabrik, der lå i Tyskland, og det har de jo måttet, så sent som i 90'erne, og det var jo gået 45 år efter krigen, måtte betale et eller andet for. Fordi så var muren jo faldet, så var det en ny dagsorden. Ikke? Men det er sådan noget, der sker, så aldrig skal man lige passe på med ham. Han er ikke, og så har han en helt forkert struktur. De har alt for meget long-tail business. Det er jo realkredit, som er meget god forretning, men som basalt set ikke er super duper i en bank. Og så har de Danica, som ikke er, jeg vil nærmest kalde det for et ikke-aktiv. Så, og det er pensions- og livopsparing og det der. Det er jo ikke nogen fest at være kun hos dem, kan jeg fortælle. Jeg er det sådan set lidt selv. Men det er et problem. Der er et strukturproblem i den bank, som de skal gøre noget ved. De prøver at sælge det op i Norge. Det er så privat kundeforretningen, ikke? Ja, og det er de så lidt svært ved at få lov til, på grund af, at der er nogle byråkrater op, der gerne vil vise, at de laver noget, så de prøver at stikke en kæp i hjulet, ligesom vi gør med NKT-salg af Photonics der. Men byråkrater skal man jo kæle for, og det får de så nok også lov til, men der går lige lidt mere tid. Og de tjener jo ikke på, at de skal sælge til Nordea. De tjener ikke en krone på det, siger de. Det er jo sådan lidt mærkeligt, at man forlader os en ret stor markedsandel, og uden at få noget for det. Det synes jeg, er det ikke noget værd. Altså, er det ikke utroligt? Jo, men det var jo det samme, vi så. Det kan du godt sige. Det er ikke tænkt over. Nå, ja. Godt, vi springer videre. Det er altså fredag her i Millionærklubben, hvor vi svarer på spørgsmål sammen med Lars Svendsen og Lars Persson. Hvis du har et spørgsmål derude til os, så send os endelig en sms på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og Lav, der er et spørgsmål til dig, fordi jeg tror, der er en lytter her, det er Søren. Han har lyttet med i går, fordi der fortalte du, at du sådan var begyndt at kigge på shortlisten lidt som en form for indkøbsliste. Ja, ja, ja. Han skriver, spørg lige Lav til Chemometic. Ja. Den er også på listen over de mest shortede aktier, som der blev talt om i går. Er det et køb, eller er det et tegn på, at man skal holde sig væk? Ja, og det er faktisk... Jeg sidder her for... Da jeg begyndte at være opmærksom på det for en uge siden, da det der begyndte at kravle op, altså hvad der sker, og den var jo nede i 270, nu koster den vist 357, ikke? Den var faktisk sted, det er jo 80 kroner eller sted, det er jo 25%. Jeg var inde og læste deres regnskab for at se, hvordan har de nu lige nu. Jeg har kendt den meget godt for år tilbage, men så fløj kursen helt op ned over 1000, og så er vi jo gået ned igen, og... Og nu er vi så måske lidt på vej opad, men altså de har lidt, sidste år var jo et udfladningsår, hvor deres stykselv af nye maskiner, altså tælle og analysemaskiner til celletælling, gik ned, og de siger også i år vil det gøre det, men at så begynder kurven at gå opad, og salget af de her, hvad hedder det, forbrugsmaterialer til dem, man har i forvejen, det er sådan nogle glastællekamre, man bruger. De vokser jo flere bestanden af de der apparater ud. Så jo, jeg mener faktisk, at hvis du er en meget langsigtet investor, det skal du være, fordi den er stadigvæk pænt højt vurderet, så tror jeg faktisk, at Chemometic er en aktie, der er værd at overveje som langsigtet investering. Ja, det er det. Ja, positivt syn på Chemometic. Lars Persson, har du den sådan i fremme teknisk? Hvordan ser den ud der? Jamen, der ser den rigtig godt ud. Den har i hvert fald lavet en bundformation, og den er tæt på at have brudt den faldende trend. Så er der sådan nogle spændende formationer. Den her omvendte hovedskulder-hovedformation, hvis man sidder sådan rigtig nørdet på dagsniveauet. Men den ser spændende ud. Så den kunne godt komme med på ønskelisten over enten at købe en lille portion, hvor man lige lytter, for så at købe en større, hvis det nu vender rigtig rundt for dem. Ikke? Så ja, det kan man sagtens. Yes, og så springer vi fra Chemometic til svenske, eller jeg tror det er svenske i hvert fald, Essity. Det er nemlig Kirsten, der spørger, hvorfor i alverden kan Essity ikke komme ud af starthullerne? Vi skal jo alle bruge deres produkter. Tak og god weekend til jer herlige mennesker. Det er sådan nogle hygiejneprodukter og sådan noget, ikke? Ja, de laver. Og jeg vil jo også sige, at de har altså en opadgående trend, Kirsten. Altså, de var nede i 230, og de handles nu omkring en 255. Det var så i går, hvor det var lidt kedeligt. Jeg ved ikke, om den er kommet op i dag, eller hvordan den ligger, men den har faktisk en opadgående trend, og den har brudt det. Så, altså, vi kan jo håbe på, at den laver lidt ligesom sidste år, fra november til april måned i hvert fald. Der gik den jo også, fordi der var den nede under 220. Kom købsignal i november i 235, og den toppede i 310. Vi kan da gå og drømme om, at den kommer op i 310 igen, og hvis man så kigger historisk på det, så var den det også i november 21, hvor vi havde sådan lidt, og så en top igen, og jamen, så er det tredje gang, og tredje gang kan måske være lykkens gang, fordi der er jo ikke så meget ændret ved de her produkter. Det er ikke så mange nye ting, der kommer, der er ikke noget med nogle, der er selvfølgelig nogle mærker og sådan noget, men det er ikke sådan ligesom, at man vil konkurrere voldsomt på toiletpapiret i hvert fald. Det kan være, at man med nogle af de andre ting, man konkurrerer på. Men så, jeg tænker, den har fået lidt øretæver, men prismæssigt, der har den jo også taget nogle nedskrivninger og alt sådan noget, så den er lidt dyr. Men der er et stort pænt gap op omkring mellem omkring 270 til 280, så der skulle den i hvert fald gerne, når den bryder op igennem det, så kunne det jo godt være, at der kom sådan en lidt hudlig-hud stemning, så det er deroppe af, den er på vej i hvert fald. Så jo, hold fast i den er på vej. Jeg har skrevet om den, man kan gå ind og læse vores ugens aktie gratis, der ligger inde på aktierådet, hvor jeg skrev om Essity, om at den skulle man nok tage at samle op, eller i hvert fald den så interessant ud, så ja, det kan man i hvert fald gøre. Mm. Må jeg lige spørge om Essity, som jeg faktisk også ser meget positivt på generelt, men altså, har de noget pricing power? Altså, eller er det, altså, toiletruller ligner hinanden og sådan noget, men altså, har de nogle produkter, som... Ja, men så er det jo nok mere over i jeg kan ikke huske, hvad for nogle bind og sådan noget, hvor det, der kæmper det jo lidt med Procter & Gamble og med Mønlykke over, hvad er det for nogle menstruationsbind og sådan nogle ting og sager, hvor du ved, hvem er de bedste, og det er jo lidt forskelligt, hvem man spørger, nogen til noget, og nogen til noget andet, så det er jo sådan lidt, så lige hvem der har pricing power. Men det er jo sådan, at nogle af dem må jo en gang imellem hæve priserne, fordi så kan de jo godt se, og du ved, det kan godt være, at man i en periode godt kan dukke under radaren, men så tjener du jo ikke lige så meget som konkurrenten, hvis, med mindre konkurrenten mister meget volume, ikke? Men så sælger du bare et produkt, der er alt for billigt, så må du jo også justere bagefter. Men Mølnøkke, det klæder helt for sig selv, det er ikke noget, det må gøre mere. Nej, det er jo overhus, hvad hedder det nu? Equity. Ja. Nå. Så, altså, når man det er problemet med det der, hvis ikke du har, de laver jo det der, så vi ikke lavede det gamle, det hedder AFH, Away From Home, og sådan noget med de der, sådan nogle servietter med, det er jo mere plastik nærmest end, ja, som lugter af citron, og så kan du tørre dig om munden, og ud og køre bil og sådan noget. Ja, det var meget med nogen, vi brugte det. Laver de der? Ja, i flyverne, når man havde siddet og spist, og man lige tørrede. Ja, sådan noget laver de. Okay. Godt, det var altså lidt om S&T. Vi hopper videre til Better Collective. Der er en igen, der har skrevet ind til os uden navn, som skriver, hvordan ser I på Better Collective, som i dag er blevet noteret i København? Og jeg ved, på Jørgenmester har vi en mand i marken, som er taget hen til den børsfejring, når de ringer der med klokken. Ja. Altså en aktie, der har været noteret sådan noget 4 år i Sverige, tror jeg nok. Ja, nu vender de snuden til Danmark. Ja. Lars Persson, har du tjekket på den? 18 blev den faktisk noteret i slut 18. Jamen altså, det var jo faktisk en aktie på fuld drøn opad, og det så jo egentlig rigtig godt ud, indtil de kom med regnskabet i går, hvor det ikke så godt ud, og aktien faldt faktisk hele 17%. Jamen, bettingbranchen har jo været lidt sjov og lidt mærkelig. Jeg har jo selv været inde i den. Det er jo ikke en rigtig branche, hvor jeg tænker, når jeg stopper om morgenen og kigger mig i spejlet, tænker, wow, så er jeg ikke med til at udvikle verden, selvom de laver jo en masse... Det er jo sådan, man har lidt ondt i maven, ikke? Lige over den verden, men aktierne stiger, og så skal man jo være med. Det kan man jo have noget etisk om, og jeg ved, Lav, han investerer ikke i det. Ja, mit moralske kompas peger langt væk fra alt sådan noget. Det er det. Overhovedet ikke røre det. Så lige nu, der ser Better Collective ikke så godt ud. Altså, den er faldet ud af sengen, og der er gået salg i samtlige modeller, og er røget under 50, og momentum er gået helt ud af den. Har man været heldig at købe den dernede i starten af 23, der er stadigvæk 73% i afkast, på trods af, at den faldt 17%, så tror jeg, at jeg vil rave kastanjerne ud, eller i hvert fald reducere min beholdning og sige, ved I hvad, en gang imellem, så falder tingene helt ud af sengen. Og jeg ved jo godt, så sidder man og tænker, jo, men lige, og så til næste år, så kommer der et godt regnskab, og så er den tilbage i 280. Jamen, hvad hvis de ikke er tilbage i 280? Så sidder du måske og kigger på 180, og så får du den aldrig solgt, fordi du købte den i 160, ikke? Men ændrer den her dobbeltnotering noget? Altså, at de kommer hjem til Danmark og også er svært. Det er ikke fordi, at så er der nogle danske investorer eller nogle institutionelle, der lige pludselig kan... på fingrene i dem? Nej, det burde der jo ikke. Det er det samme med bus.com, men bare bus, hvad hedder det nu? Det burde der jo ikke være, altså, og det samme, altså, det er jo bare noteret, det gør jo, at måske danskerne får en opmærksomhed på den, hvis du bare kun sidder og kigger på det danske marked og siger, nå, jamen, så vil jeg også hellere det, og det er jo også det, at Herman Haraldsson fandt ud af, jamen, de fleste af vores aktionærer måske var alligevel, eller i hvert fald også vores forbrugere, var danske, så vil jeg gøre det, at jeg også laver en dobbeltnotering. Jeg tror altså faktisk, det koster selskabet nogle penge at være noteret både i Stockholm og i København, og det samme også med Better Collective. Så i virkeligheden er det jo lidt dyrere at være aktionær, fordi du skal promoveres og handles på to børser, så i lange løb er det jo ikke en fest, og det ser man jo også nogle gange, men det er nogle af de her børsnoteringer, der har været i USA, at så lukker man dem igen, ikke? Altså, så nej, men jeg vil tage overkrydderne af, eller også vil jeg, hvis man ikke har så mange af dem, så vil jeg sige tak for 73%, og så vil jeg sætte mig ned, og så når aktien igen begynder at stige, og tænke, men det er en branche, jeg godt tør være inde i, så kan man jo tage den, eller også så kan man jo tage nogle af de andre, der findes i branchen. Yes, så altså Better Collective, som du, Lars Persson, ikke sådan er helt lun på. Nej. Godt, vi lukker os, skulle jeg sige. Vi lukker ned for spørgsmålskassen. Vi har nået 13 spørgsmål. Det er et dårligt tal, altså. I har snakket for meget. Ja. Og I har sagt til mig, at jeg skal vælge, hvem det er, der skal have t-shirten. Så jeg siger nummer 4, og det er så... Det er Martin, der skrev ind med MPC. Ja. Martin, jeg kontakter dig efter udsendelsen, og så skal vi nok få den t-shirt på vej til dig. Svendsen, skal vi lige kaste et blik på markederne, inden vi lukker helt ned for udsendelsen? Ja, det er op med nu var det lige en tur i Norge, men hvad hedder det, der var op med 0,5%, og i Danmark er vi faktisk op med 1,3. Jeg ved ikke engang, har du styr over det, Persson? Hvad sker der? Det er FL Schmidt, ALK, og så er det Vestas, og så er det noget Ørsted, så jamen, det er de gode historier. Der var jo for eksempel en lille god historie, bare lidt plaster på såret til Ørsted, om at briterne måske overvejer... Ja, de sætter prisen vildt om. Ja, vil sætte prisen op, så lidt plaster på såret til Ørsted-aktionærerne, der har jo fået pryl, så de må være gul og blå samtlige Ørsted-aktionærer i øjeblikket, desværre. Sådan er det. Hvor stort er der sådan en britiske forretning? Ændrer det noget for alvor? Og det er nye projekter, det er nye. Men de sætter prisen op sådan helt, hvad vi prøver at blive forbrugere i England, du. Hold kæft, de bliver... Og så er